ولقد فتاقق سر انزلنا مج نازل کلی دی الیک و تات آیات بینات آیات جمع د آیات آیا و علامی و دلیل تویل کیج الله و آیات جیر دلائل دی خو یو غاڑ برا و چد جو حماس و یو دلیل و مشتمل الله و یو تسکای آیات جمع آیات کی آیات تن بدر نازل کلی دی منا دلائل اغه دلائل څنګه دی بینات شکارا شکارا دلائل ارمان شک پک شیک وای بار بسوی چې دا خو نو پټه خبره ده پر اسمان باندې سپورمې دوه ځای کول دا وس پټه خبره ده خو د خلکو پر چا باندې چې غالانې امینی سپیانې امینی خره امینی انسان خې بیخي ویني چې ته دا دونه غټ مخلوق ته وګوره سپورمې دونه غټه ده لکه مځکه او د یو سړي په اشاره چې ورته داسې کړله او هغه ولاړه چې دوه ځای شي یو څه د یو غره پر سر بل څه د بل غره بېرته سره راځي جوړېږي تر دغه ښکاره دلیل یي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د مبارک الاسو څخه په یو غزوه کې اصحاب تقریبا د 15 ساو په شاوخوا کې دي نو خو دغه نه بو شان ور سره یا سام بو ور سره ولی په خوا حمل نقل خو نو ګرځه په شان کې دي چې غزا ته بدی تل د یو ګډی کار نو د یو ساعت خو د شپو کار بو په دې کې خو د خوراکي ضرورت او په دې کې خو د اسلحې ضرورت او په دې کې خو د اوبو ضرورت انو حیوانان به خود کې بو ور سره نو دا و چې سفر وشت سو او بخلاص شو چې خلاص یې بیا لږ پاتې وې دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم تراله شکایت یې وکړي ولی یا رسول الله خلګم بېخي د تنج سره مخ سول سفر هم ډېر په مخ کې دی دشتو چولې حیوانان هم دغه رقم دي اوبه نسته پیغمبر علیه السلام ورته په کاروان کې وګوري په دام جهجینو کې د یو چا څه به یو څه ګوندي یي اخره د یو چا څه څه پیدا کړي پیغمبر راوړي چې راوړي په یو پیاله کې توی کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک رسال اسبک شکشه شو ولوس یې ځنی اخلي انا اصحاب راتلو شه ډکوله ډکوله صحابي وای زما دې په علاقه سمې چې ما ورته کته د دا ګوتو په مابین کې دا نه منا چې دردا ځایو راوته یا د ګوتو په مابین کې سړي چې چنی را خټ کیږي و برا غور ځای را غور ځای دا 15 ساو شکر چې وو تر حیوانانو تر انسانانو ټول وبسو هغه به ولاک خلاص شي الله خو ما دغه سنخ شو نبی علی صلوات و سلام تو کړی دغه شکارا دلائل د یو بل عربی قصه ته استبا کړی ده مخکې هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې حسنین رضی الله تعالی عنهما وجو شینو نبی علی صلوات و سلام و وتی داسې الته سړی پیدا کی صحرا ای سړی هغه سن او په ولد څاڅخه او برکشه رسول علی سلام ولکستاسی خوشی زبی په مزدری در ترا وکړم او به سم مزدری راکی نو پر روایت کې راځي چې پر اوسه خرما یا عقد سره وکي چې هغه بده ته خرما ورکی پیغمبر بده د پسونو وروبي وره رسول الله صلی الله علیه وسلم کارو کار د خپل کاو په کار نه شرمېدی نو بار نبی علی السلام مبارک شه په هغه اخر چې ورته وای چې په شو به یې د کی ورته ول سولاغه وش کده ساته وای هغه خود مزدور چلان ور سره کی خو کافر دی نه پیژن برای چه پل آخور سر اکر برای دا جو وسته پا وکر وسته و لاغه سوک سنگ راو که جگر دا حیوانان تیج پاته جی رسول علیه السلام التوا دا پیغمبر علیه السلام لاس و رو غزا و سولاغه را واخست ساخو نوجه وردی سولاغه چرا واخست بیر که عرصی سر اگو چکرل بیا و بوار رسول علیه السلام را آخور ما بیر واخست حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما دو غو آغا بیتابی چه و دل وجه ورده پاکره دا شه و لاروارکی رسول الله صلی الله علیه و سلم هم مذهبی مشرتوب لري هم سیاسی مشرتوب هم مسلمانانو کې لري مګر په کور کې شي نشته د سینې د چې د او غکړ وسې ذخیره لانی ولې ده او ډیر مالونه براتل ډیر په کلایو براتل خدا پیغمبر نه ذکر کوي نو ورسته اسړي فکر د ځان سره وچشه د سولغه څنګه راوخت ده اسړي ورسته سوچ ورته پیدا چې بعد هغه سولغه د څنګه راوخت بارې پښتنه دی چې تاسو وکړ ولته چې یو سړی رالی ما مزدور کې وبې را ترکشه سولاغه شواس و بیا ما داسې چې پلاخه کش د بارا ولته ولې چې پلاخه ورزه سولاغه را واخته د ساس وز ما فکر څه چې ساتي چې پارس کې شل غزه ساده کې ته د انسان لاس څنګه رسیر هغه ورته څنګه سړی ولدا او بارا د خدای باندې دا خو نبی دی دا خو معجزې دی رقم رقم داس خارق العاده کارونه کی خارق العاده څه د کړې معنا د عادت خلاف کارونه چې په عادت کې نه کیږي نو هغه سړی برای د خپل لاس پرې کې په روایتو کې راځي برای لاس ور سره واخسي چې ما دا نبی په چپلاخه و علي دی

بابا کو یتور د به خیغر پر راوکشي د عس جبرئیل پر نیولی و چدی بره ویل چول والمجمنو سمعنا وعصينا غمخ کایت کلمت رسبی ولت مخ کیا تقریبا دنیویم آیات کی چو یادرنیویم کی الت دا خبره تیرس بس الاوریدل مودی مگر فزر کی عصینا و چوی ولا کک سجدام کړو پر ټیک باندې کو یتور پر ادا غسو نو الله و ادا د دې کر سره عادت د غره کم دی بل نوشتم شناعت دی ګوره ایا وکلما حرق وقت عاهدو چې دې عهد کړی دی پیمانه کړی دی عهد سره چې چا سره قرارداد وکي چې و په والله چې دا کار داسې وکم عهدن یو عهد د څه معنی چې یو یا چې عهد عهد دی کړی دی نه به زه غورځولی دی خو دغه فریق ونی یوې ډلې من هم د دوی څخه که ته دلته فریق ولي یاد کړي چې یوې ډلې د دوی څخه غورځولی دی خو ګردو نه دی غورځولی په دغه یهودو کې خو عبدالله ابن السلام رضی الله تعالی عنه خو د دې غټ عالم و خو هغې به ایمان راوړي نو داغسې د هغه اتباع درلود یو څو نفرو خو ایمان راوړي مګر الله وایي د دوی عادت دا دی چې یو ډله لا په دوی کې منکران دي سي دي نوکې لږو خلکو به ایمان راوړي دوی دا عادت دغسې راغلی دي نبذ دغه دی چې سړي یو شی ورڅخه داسې وغورځي نو یو څوک چې د یو چا وعده نه پالي بره خلک وایي زما سرجدونه کولونه وکړه مګر تا وغورځول په مځکه زما خبره دې په مځکه وغورځول موږ نه وایي په خپله پښتو کې وایي فلانې سړي زما خبره په مځکه وغورځول الله وایي نبذ غورځولی دی خو دغه عهد چا فریق ونه یوې ډلې من هم د دوی څخه پرسی الله پاک فرمای و اذا لا تتسکه چې دی ماجز ما وعده پر مځکه وغورځي دسې دی بل اکثرهم لا یؤمنون بل دا چې د اکثرهم اکثر د دوی چې لا یؤمنون سره ایمان نه لري ایمان نه راوړي یو څوک خو مؤمن یې لکه اوس په دا مسلمانانو کې چې دی اکثر اوس موږ دغه رقم دي ګلۍ و کوڅې په ډکې کې دي چې پوښتنه ځینې وکړي د ایمان سر ماتی برای څه کوي فرمای چې د کافر ګمان رالی ګوره پر ایمان ټینګ دی کلمه وایي لمونځ کوي مګر څه رقم دي هغه وعدې چې د ایمان په خاطر د کړي دي هغه نه پالي پرځ که لباس به د مسلمان نه وي کردار و خبری چی ویژه غه هغه بدس بدی بدی خبرش کنزل کی بارا بدا کی نو دا چی دی فقط وعده پر مزکه و غرزوال الله و ادا خلا ام د بخش ور دی خو نا کار به بارا به وخت با وکش بخش برته یچ ایمان گر سره نه لګ دی یهودی غه دغه رقم دی هغه وعده خو غرزه چی غرزه بل اکثرهم لا یؤمنون اکثر گر سره چی ویژه غه ایمان نه لری کوپریات وای د تر سره ګوره دا د دی نوشتم نمبر شریعت بیان کی فسی الله عز و جل دا داغه نویشتم نمبر شناعت تکمه بیانی تکمه دا مانا چی خو آغا دی چی وعده غورزی بل تکسور تا گوره دا ار رسول خبره چرا غلی دا دینا دا منالی ولما هر آغا وقت جا چرا تکری دی هم و دیت رسولون یو غط رسول چی مرا دا جز خر رسول الله صلی الله علیه و سلم دی دا تنوین چې دی طالبانو گایگه دا نیا پا اسماو چه تنوین رزی رسولون دا گایگه دا تحقیر دا پارم راسی دا لجوالی دا پار راسی لکه قلیلن گای دا دیروالی دا پار راسی لکه کثیران گای دا تعظیم دا پار راسی لکه رسولون یو غط رسول ولما آغا وقت جا اچر آغل دی هم دیت رسولون یو غط رسول من عند الله دا نیزا دا الله چه الله ورطرا لیجلی دی غط رسول لکه محمد علیه السلام او هغه نو څنګه رسول مصدق تصدیق کوونکی دی دا مصدقون صفت رسولون د پاره دی داسې رسول چې هغه تصدیق کوونکی دی هغه یې مصدقان راسي چې دوه زواره لري الکه د حال معنا کو په داسې حال کې چې تصدیق کوونکی دی دلته هسې رسول مصدقون چې دی تصدیق کوونکی دی کومې خبرې ته لما و هغه کتابو ته معهم چې د دوی سره دی د دوی سره کوم کتابونه په بني اسرائیلو کې خو تورات انجیل زبور دلته پراته و قرآن کریم د تورات د انجیل د زبور خبره یو د انا لانه درت کړي نه د غلطه کړي د غلط و د نسخ پر کوتی شي کوي سي الحمدلله شکر اوس په خبره پوهیږي دا سړی چې ارڅو نه کشر امي د شي ته چې استمرار ور لره ور کې بارای از د کوي موږ ته شي خپل الکان ور ارڅو بو یز شاګردانی کو د مستری سره نو مستری کوم د ته مکتب وای کوم د ته سکول وای کتاب نور ته وای خدای چې د مستری سره ډیر ګرځي ګرځي ګرځي خبرېم ګرځ دغه زده کې هغه شي ادم زده کې ته شي فقط پر قران کریم پر زده کړه دوام وکي ته شي د قران په ګردو اصطلاحات بارے پوهیږي یو خو مکرر اساس سره د یو بل مستری سره شاګرد کې چې خچ کوي کال باید هغه شنګر د زده کړي کنه دنو درس ورته وي خو درس نه دی ویلي د علم هم دغه سکار دی ته چې د علما سره کښنی کښری کښری ګرځي علمي خبرې بار زده کوي نو اوس خبره دا ده چې ما ول د دې سره خو تورات او انجیل او زبور

په دا مضمون تیسی پوهیږي تورات او انجیل دغه سی وګرځول خو عامد سره خو کتاب ته لاس نه ورچی برای زما ته کتاب خلاص کین ولا که په یېژم چې په تخت کې پروت یم په پیژم د دې دغه ملایان دغه رقم دي چې د نبی علی سلام ورترالی دې دغه رقم کردار ادا کی چې خپل تورات او انجیل دغه شاته وګرځول کأنه هم لا یعلم لکه دې چې ګر سره علم نه لري ګر سره نه را اخلي ګور دا دغه تیر شناعت دغه تیر قباحت او بدیته کې ما بیان کړ چې دا یوازې نه دي چې وعده ماته دي دغه نه سپینسترګي دي دغه نه شوخ چشم دي چې خپل کتاب له شاته غورځي چې نبی علیه الصلاه والسلام ورته راغلي الله ورته راوسته دی اوس خپل کتاب نه راخلي کدا یې په مضمون تیس پیدل یې نو دا کار دی کوي د څه د پاره دی د دې په بدل کې چې شکی دا شناعت روان دي واتبعوا ما تطل الشياطين على ملك سليمان واتبعوا دي متابعات كي ماذا ها تتلو چتلا وتولا ويلا بي الشياطين وشيطانان على ملك برباشي سليمان دو سليمان عليه السلام ترجي پوري ومختصر لرنو كي داستان دي اغب زدر توا دا سليمان عليه الصلاة والسلام دا دير سابق جر سوي دي نو دا دا پاچي داستي او جلا رنگا پاچي و چي انسان او پيري مرغان و دا نور حیوانات دا گرد دا دا در حکومت لانگی او خورا پراخ پاچی و دا دیر علاقه پاچی و سرا نو شیطانان و انسانان غط سرا اوسیه دل ولی دا دا در بار چو دا غط دا دا پارلمان چو سورتوات پا جای پارلمان که با یک انسانان ناس و دوا با بجبان ناس و دوا با پیرانان ناس و داو دا وزارت در بارو دا تخت با او خود دا پاچی دا سو پر هوای ام حکومت جلی دی یوازی انسان و پیری و مرغ و حیوان نو پر هوای حکومت چلیدی دا غټ تخت و پر جی به چوکانی و د سرو زرو پر جی چوکانی چې بدی ګرد کښینستله بیا نو مرغان مسخرونه به به دا غټ غټ ټپسان تاوسان یته بلته به د چوکی پر سر کښینه ته به وزرونه دا رقم و غړې سایوان برابر نه جوړ دا هر چا پر سر به یو تاوس څنګه شایسته بونه کیږي دا به دا بونه کی داسې غړې ولې به د ګرمۍ څخه به مساتی تخت به ور په هواس په قران کې به بیا دا خبره په تفصیل ان شاء الله راشي تخت به بره په یو ورځ باندې د یوې میاشتې مزل کاوه دا تیاره د هغه وخت د خلکو په ذهن کې وراله چې ښه په خدای داسې یو شی جوړیږي چې بره سړی وړي اخر دا د ماشین د لارې دی هغه د هوا د لارې او د هوا بیا د سلیمان علیه الصلاه والسلام په لاس کې اکسلیټر د تیاری اکسلیټر خو د پیلوټ څخه د اکسلیټر هلته وجې نو داسې اکسلیټر نه درلود چې په پښه یې تخته کاوه فقط به سلیمان علیه السلام باد ته ویل چې د چابک سه هغه د باد به سره اري سو نو چې بابا کرار سه تا څه تلوار بیا به کرار شو دا معنا سو چې د امر تابع و ده پاچهیې دغه نه و په دې وخت کې د سلیمان علیه الصلات وسلام جادوګري مخته تللې وه دا د جادو کار خلکو پټ پټ کاوه کار بیا په کاوه په جادو شیطانان چې بیا په هغه وختو کې اسمان ته د دې لاسرسی ډیر و دا به په صورت جن کې د خیر سره راسي هلته به بیا وویل سي چې قرآن چې نازل سو بره پر دوی باندې د اسمان لارې بنجې سولې دغه شهاب ثاقب چې راځي ولي چرا وایه نو هغه وخت د دې لارې خورا الهي اسمانو ته هلته به غوږ نیول و ملایکو به خبره سره کول یوې ملکې بابلې ته وویل ولالا نن کوم امر کړی دي هغې به ویل نن د مثال په طور مازګر مال باران کیږي میکایل چې امر کړی دی علیه الصلاه والسلام شیطان چې باور د پتراټه برا پاواس او جادوګر ته بیول بر نن مزګر باران کیش هغه به خلکو ټول نن مزګر شر کې باران وس هغه به وسن نو خبر خو الته امر د الله و شیطان چې بده ته دا خبره راوړه د د جادو سره د دا خبره د مکسوله بار خلکو دغه سعقده و چې دی په ټولو پټشیانو خبر دی کله دا خو یو خبره وراله نورې نو به شل دروغ بره وایلی هغه دروغ هم بره په دغه خبره وشتیا کېدلی و خو هم جادوګر وروسته چې دا خبره د خلکو برګرده توجه و جادوګرانو او کوډګرانو تسول ډل ډل به پر دربارو ناست و سلیمان علیه السلام امر وکي بره ویل هيئت یو ټاکی د خپل په پاچی کې چې ولر سي د ګردو کوډګرانو جادوګرانو څخه د دې کتابونه راټول کړي ا بره په دا وطن کې خلک سم سوله ا پر ځکه چې ارزای جادوګرو د دې کتاب یې ځنی واخستې از روسي سپیستلای ولغه تلم پښ کچ کړي بیا پر د علاقه یې درې ورځې مړ ته ته څه پیرې جوړ کړي د خلکو سجن پاته د سیس په لکی پسې نو د دې کتابونه چې ګرد را ټول کړ سليمان عليه الصلاه والسلام چې کوم تخت درلود یا د ناس چې د پاره یو خو چا به ال دلته به را شخ دلته ذکر شخ کړ چې شیطان او پیری چې و د خیانت پر کوم ورنځ کېدای نو سوره اخسی سوزل کېدی انو دلته به خوندل

پر دغه دی اوس موږ ودار نو دا د جادو بل ماخذ د شي چې دا جادو خو یو د هغه ځای څه دی بل ځای در شي چې الله دغه دواړه قسمه جادو غلط دی چې څوک یې کوي په هغه کې نو بره د هاروت او د ماروت علیهم الصلاه والسلام دا د الله ملایکې وې د هغو قصه بره په کښې کې راځي نو هغه به سبا ته پر دغه ځای پرې وږدو ګورئ اوس موږ نن د آیات پر نیمایي باندې سبق ودراوه د جادو یوه برخه مو وویله چا د سلیمان علیه الصلاه والسلام د تخت سره اړه درلودل هغه بله برخه یې نو بیا پاته ده هغه به د خیره سبب واخر دعوانا الحمدلله.